श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 95 1 अक्टूबर 1884। भक्तों के साथ कीर्तनानंद। पहला, अजहर के मकान पर। आज अश्विन शुक्ला एकादशी है, बुधवार 1 अक्टूबर 1884। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से अजहर के यहाँ आ रहे हैं, साथ में नारायण और गंगाधर हैं। रास्ते में एकाएक श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। श्री रामकृष्ण भावावेश में कह रहे हैं, मैं माला जपूंगा। छी, ये शिव पाताल फोड़कर निकले हुए शिव हैं, स्वयंभू लिंग। वे अधर के यहाँ पहुँचे, वहाँ बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। केदार, विजय, बाबूराम आदि सब आए हैं। कीर्तनिया वैष्णवचरण आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण की आज्ञानुसार रोज ऑफिस से आते ही अधर वैष्णवचरण का कीर्तन सुनते हैं। वैष्णवचरण बड़ा मधुर कीर्तन करते हैं। आज भी संकीर्तन होगा। श्री रामकृष्ण अधर के बैठक खाने में गए। भक्त मंडली उन्हें देखकर खड़ी हो गई और चरण वंदना करने लगी। श्री रामकृष्ण ने प्रसन्न चित्त से आसन ग्रहण किया। उसके बाद उन लोगों ने भी आसन ग्रहण किया। केदार और विजय ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने बाबूराम और नारायण से उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा, फिर कहा, आप लोग आशीर्वाद दें जिससे इन्हें भक्ति हो। नारायण को दिखाकर बोले, यह बड़ा सरल है। भक्तगण नारायण और बाबूराम को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों से, तुम्हारे साथ रास्ते में मुलाकात हुई, नहीं तो तुम लोग काली मंदिर जाते। ईश्वर की इच्छा से मुलाकात हो गई। केदार विनयपूर्वक, जो ईश्वर की इच्छा है वही आपकी इच्छा है। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। दूसरा, भक्तों के साथ कीर्तनानंद। अब कीर्तन शुरू हुआ। अभिसार से आरंभ करके रासलीला कहकर वैष्णवचरण ने कीर्तन समाप्त किया। फिर श्री राधा कृष्ण का मिलन गाया जाने लगा। श्री रामकृष्ण मारे आनंद के नृत्य करने लगे। साथ साथ भक्तगण भी उन्हें घेर कर नाचने और गाने लगे। कीर्तन हो जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण विजय से, ये बहुत अच्छा गाते हैं। यह कहकर उन्होंने वैष्णव चरण को इशारे से बतला दिया। फिर गौरांग सुंदर गाने के लिए उनसे कहा। वैष्णव चरण गाने लगे। गाना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण विजय से पूछते हैं, कैसा रहा? विजय, सुनकर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसके बाद बड़ी देर तक कीर्तनानंद होता रहा। तीसरा, साकार निराकार की कथा। चीनी की पहाड़। केदार और कई भक्त घर जाने के लिए उठे। केदार ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और कहा, आज्ञा हो तो अब चलें। श्री रामकृष्ण, तुम अधर से बिना कहे ही चले जाओगे? अभद्रता न होगी? केदार, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जब आप रहे तो सबका रहना हुआ। अभी मेरी तबीयत भी कुछ खराब है और फिर विवाह आदि के लिए जरा कुछ डर भी लगता है। समाज ही तो है, एक बार गड़बड़ हो भी चुका है। अधर केदार की अपेक्षा कुछ नीची जाति के थे। केदार ब्राह्मण थे, इसलिए वे न तो अधर के घर पर खा सकते थे और न उनके साथ ही। विजय, क्या इन्हें श्री रामकृष्ण को छोड़ कर जाएंगे? इसी समय श्री रामकृष्ण को ले जाने के लिए अधर आए। भीतर पत्तलें पड़ चुकी थी। श्री रामकृष्ण उठे, विजय और केदार से कहा, आओ जी मेरे साथ। विजय, केदार और दूसरे भक्तों ने श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर प्रसाद पाया। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण एक बार फिर बैठक खाने में आकर बैठे। केदार, विजय और दूसरे भक्त चारों ओर बैठे। केदार ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनयपूर्ण शब्दों में श्री रामकृष्ण से कहा, मैं टाल मटोल कर रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। केदार ढाका में काम करते हैं, वहाँ बहुत से भक्त उनके पास आते हैं और उन्हें खिलाने के लिए संदेश आदि बहुत तरह की चीज़ें ले आया करते हैं। केदार यही सब बातें श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं। केदार विनयपूर्वक, बहुत से आदमी खिलाने के लिए आते हैं, क्या करूं? कोई आज्ञा दीजिए। श्री रामकृष्ण, भक्ति होने पर चांडाल का भी अन्न खाया जा सकता है। 7 वर्ष की उन्माद अवस्था के बाद मैं उस देश में कामारपुकुर गया। तब कैसी कैसी अवस्थाएं थी, वेश्याओं तक ने खिलाया, परंतु अब वह सब नहीं होता। केदार जाने को उठे। केदार धीमी आवाज में, महाराज आप मुझ में कुछ शक्ति संचार कर दीजिए, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे क्या ज्ञान है। श्री राम के, अजी सब हो जाएगा, आंतरिक भक्ति के रहने पर सब हो जाता है। केदार के विदा होने के पहले बंगवासी के संपादक श्रीयुत योगेंद्र ने आकर प्रवेश किया। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। साकार निराकार की बात होने लगी। श्री रामकृष्ण, वे साकार हैं, निराकार हैं, और भी क्या क्या हैं, यह सब हम लोग क्या जाने, केवल निराकार कहने से कैसे काम चलेगा। योगेंद्र, ब्राह्म समाज की एक बात बड़े आश्चर्य की है, 12 वर्ष का लड़का है उसे भी निराकार की ही सूझता है। आदि समाज वाले साकार पर विशेष आपत्ति नहीं करते। दुर्गा पूजा के समय वे लोग भले मानसों के घर भी जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण हंसकर, उन्होंने ठीक कहा, उसे भी निराकार ही सूझता है। अधर, शिवनाथ बाबू साकार नहीं मानते। विजय, वह उनके समझने की भूल है, ये जैसा कहते हैं गिरगिट कितने ही रंग बदलता रहता है, जो पेड़ के नीचे रहता है वही जान सकता है। मैंने ध्यान करते हुए मूर्तियां देखी, कितने ही देवता थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा। मैंने मन में कहा मैं उनके श्री राम कृष्ण के पास जाऊंगा, ये बातें तभी मेरी समझ में आएंगी। श्री राम कृष्ण, तुमने ठीक देखा है। केदार, भक्तों के लिए वे साकार हैं, भक्त प्रेम से उन्हें साकार देखता है। ध्रुव ने जब उनके दर्शन किए तब पूछा, आपके कुंडल क्यों नहीं हिल रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, हिलाओ तो हिले। श्री राम कृष्ण, सब मानना चाहिए जी, निराकार और साकार सब मानना चाहिए। काली मंदिर में ध्यान करते हुए मैंने देखी एक वेश्या, मैंने कहा माँ तू इस रूप में भी है, इसीलिए कहता हूँ सब मानना चाहिए। वे कब किस रूप से दर्शन देते हैं, सामने आते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे। गाना हो जाने पर विजय ने कहा, वे अनंत शक्ति हैं, क्या किसी दूसरे रूप से दर्शन नहीं दे सकते। कितने आश्चर्य की बात है, लोग रेणु की रेणु जो हैं फिर भी वे समझ बैठते हैं कि ईश्वर के संबंध में सब कुछ जान लिया। श्री राम कृष्ण, कुछ गीता भागवत और वेदांत पढ़कर लोग सोचते हैं हमने सब समझ लिया। चीनी के पहाड़ पर एक चींटी गई थी, एक दाना खाने से ही उसका पेट भर गया, एक दाना और मुंह में दबाकर वह घर लौट पड़ी। जाते हुए सोच रही थी अब की बार आकर सारा पहाड़ उठा ले जाऊंगी। सब हंसते हैं।